narodowe bez części opozycji. Za chwilę szczegóły. Prezydent Gdańska skazany na karę grzywny za poniżenie działacza Młodzieży Wszechpolskiej. Rosyjskie władze zablokowały udział opozycji w wyborach mera Moskwy. Za godzinę na Zamku Królewskim w Warszawie zbiera się Zgromadzenie Narodowe. Okazją do wspólnych obrad obu izb parlamentu jest 550 lat parlamentaryzmu w Rzeczpospolitej. Na Zamku Królewskim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, kto pojawi się na obradach zgromadzenia, a kogo na nich zabraknie? W zgromadzeniu wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, będą posłowie, senatorowie, a także goście z zagranicy, którzy wczoraj wzięli udział w poprzedzającym to dzisiejsze zgromadzenie szczycie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Na Zamku Królewskim nie pojawi się natomiast, tak jak mówiłaś, część opozycji. Platforma Obywatelska już wczoraj ogłosiła, że organizuje własne obchody jubileuszu polskiego parlamentaryzmu. Demokracja parlamentarna jest przez PiS niszczona, dlatego nie będziemy uczestniczyć w uroczystościach, które tak naprawdę mają przykryć prawdziwą, smutną rzeczywistość 2018 roku. Mówił lider PO Grzegorz Schetyna. Politycy Nowoczesnej na zgromadzenie przyjdą, ale gdy zacznie przemawiać prezydent Andrzej Duda, opuszczą salę. W PSL nadal trwa dyskusja, jak się zachować, a posłowie Kukiz15 mają sami decydować, czy chcą brać udział w zgromadzeniu. Postawę opozycji krytycznie ocenia partia rządząca. Opozycja już całkowicie straciła kontakt z rzeczywistością i pozostaje jej chyba tylko złożyć mandaty i zająć się organizowaniem własnego Sejmu. Sejmu, który będzie się odwoływał do najgorszych tradycji, rokoszy, liberum veto. Mówił marszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, a w trakcie zgromadzenia narodowego, które rozpocznie się za niecałą godzinę obok Zamku Królewskiego, część posłów opozycji organizuje również własne spotkanie nazywane Zgromadzeniem Obywatelskim. Dziękuję. To była relacja Agnieszki Drążkiewicz. Dodajmy, że w domu dziennikarza przy ulicy Foksal już trwa to wspólne spotkanie klubów PO i Nowoczesnej, które ma uczcić 550-lecie polskiego parlamentaryzmu. Są tam m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz i były premier i przewodniczący Europarlamentu Jerzy Buzek. 2,5 tysiąca złotych grzywny ma zapłacić prezydent Gdańska za poniżenie działacza Młodzieży Wszechpolskiej. Taką karę wymierzył Pawłowi Adamowiczowi Gdański Sąd Rejonowy. Uznał on, że zachowanie prezydenta cechowała, tu cytat, znaczna społeczna szkodliwość. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku w gdańskim ratuszu przy okazji wykładu Adama Michnika na temat niepodległości Polski. Wtedy właśnie grupa działaczy Młodzieży Wszechpolskiej chciała wręczyć Michnikowi wiaderko z substancją imitującą smołę. 24-letni działacz Młodzieży Wszechpolskiej w Gdańsku Aleksander Jankowski relacjonuje, że prezydent Gdańska uderzył go wtedy w pierś, powodując silną utratę równowagi. Przy tym został nazwany przez niego faszystą. Dziś na rozprawie Pawła Adamowicza nie było. Wcześniej określił akt oskarżenia ze strony działacza Młodzieży Wszechpolskiej jako humorystyczny. Kujawsko-pomorska policja szuka kierowcy ciężarówki, która prawdopodobnie zderzyła się w stolni koło Chełmna z motocyklem. W wyniku wypadku zginął jadący nim policjant drogówki. Zginął pomimo podjętej reanimacji, on zmarł na miejscu. My teraz dokładnie wyjaśniamy okoliczności zdarzenia. Będziemy potwierdzać się różne wersje, które zostały nam przedstawione. Jedna z tych wersji mówi, że uderzył w niego samochód ciężarowy, po czym kierowca się oddalił, ale to są bardzo wstępne wersje, musimy to wszystko jeszcze dokładnie sprawdzić. Informuje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka i apeluje o zgłaszanie świadków tego wypadku. Ceny towarów i usług wzrosły w czerwcu w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku o 2%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1%, informuje Główny Urząd Statystyczny. Matka ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa, skazanego w Rosji pod zarzutami terroryzmu, apeluje do prezydenta Władimira Putina o jego ułaskawienie. Jak pisze, nie chce przekonywać, iż jej syn jest niewinny, ale zaznacza, że nikogo nie pozbawił życia. W opublikowanym przez niezależne radio Echo Moskwy liście Ludmiła Sencowa przypomina, że jej syn spędził 4 lata w więzieniu. Reżyser od połowy maja prowadzi głodówkę w kolonii karnej na rosyjskiej dalekiej północy, gdzie odbywa wyrok. Dziś kończy 42 lata. Wcześniej z prośbą o ułaskawienie Sencowa ze względów humanitarnych zwrócił się do rosyjskich władz sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował jednak wtedy, że list ten nie może stanowić podstawy do ułaskawienia. Wcześniej sam Putin podkreślał publicznie, iż zarzuty wobec Sencowa nie mają związku z jego działalnością twórczą, a dotyczą terroryzmu. I jeszcze jedna informacja z Rosji. Władze nie dopuściły kandydatów opozycji do wyborów mera Moskwy. We wrześniu w niektórych regionach Rosji będą wybierani przedstawiciele lokalnych władz. W Moskwie wystartuje 4 kandydatów reprezentujących partie zasiadające w parlamencie. Niezależni eksperci zauważają, że spadające rankingi popularności Putina i rządzącej partii Jedna Rosja na tyle zaniepokoiły Kreml, że zdecydowano o zablokowaniu udziału opozycji.

Nie wyszło słońce, na razie tylko na chwilę, ale zawsze to jakaś nadzieja. Dancingowa piosenka miłosna to pierwszy utwór Pawła Pawła, który pojawił się na liście przebojów Trójki. W zasadzie prawie w Wigilię Bożego Narodzenia w roku 2013 było 20 grudnia i to była bardzo wysoka czwarta pozycja. Wśród wszystkich pozycji w line-upie tegorocznego festiwalu w Jarocinie jedna jest wysoce surrealistyczna. To jest najbliższa niedziela. Scena na rynku i godzina 17. Zaraz po różnych wykonawcach, w tym Żywej Akademii pana Kleksa Kasi Stoparczyk o 12, zespół Bajka o 14.35, o 17 jako żywo w line-up jest wpisana pozycja Finał Mundialu Rosja 2018. Na wielkim ekranie publiczność jarocińska będzie mogła oglądać futbol. Nie zmienia to faktu, że inne sceny w tym czasie pracują. Jeżeli akurat oni są kibicami, to być może będą mieli problem. No ale tak, zdecydowano. To może raz jeszcze Pablo Pavo, ale z utworem o 3 lata młodszym. Stan wód podnosi się na mieście. Wszystko widać dobrze we mgle wyłażącej przez usta, oblepiającej krakowskie przedmieście, które jest fałszywym centrum, dziurkowana latarniami noc. Ruda idzie jak łódka, krok ma skrybotu i w dłoni żar. Dym za nią jak dymek z komiksu, boję się, tonę w tym zgiełku. Nie ma nikogo, kto by się zdał. Był ktoś i przepadł jak kropla krwi w sercu. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzec. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony szczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzec. W amatorskiej dopijają, żeby mogli zacząć pić w ulubionej. Równonocy równe dziewczyny nawlekają się na komplementy i śmiech. Na chmielnej fałszuje pijany koleś. Gitarę ma czarną, czarne ma myśli i kruczy dech. Nocne autobusy i taksówki w stadach, krawaty i torebki, kebaby i serwetki. Wszystko jak za szybą, jak z ofu gada. Faceci i kokietki, jointy i tabletki. Ruda idzie sama, choć ktoś za nią woła. Zawsze woła, nie ten ktoś. Czuje jakby szła już tędy latami. Czuje, że widać jej strachy na wskroś. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez

nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Dwa prawdopodobnie najważniejsze utwory grupy Świetliki w XXI wieku. To oczywiście moja subiektywna opinia w kontekście listy przebojów Trójki. Złe mi się to październik roku 2001, Finlandia, 4 lata później. Przyjeżdża do Jarocina także zespół Koma z nową płytą. Nie potrafię ci powiedzieć. Koma i Lejki. Przede wszystkim nowa płyta podobno w Jarocinie. W kontekście listy przebojów Trójki to był wrzesień roku 2017. Najwyższa pozycja, 9. Przyjeżdża też orkiestra. Orkiestra The Dumplings. Jakby po walcu lub po chmurze, taką